राम यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण चतुर्दशी विक्रम सत्र 2051 तदनुसार 30 मार्च 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। और एक है तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ परमात्मा को प्राप्त, दो है बीच में जब परमात्मा की प्राप्ति चाहता है विवेक में चलता है तो बीच में आदमी होता है उसको दुख होता है। भावे तो सुख में धेते अज्ञ सब आदमी आया। हाँ यश मूढ़ तमो लोग यह प्रकृति परंगता, तो अत्यंत मूढ़ होता है उसको तंग नहीं करता। खर गुघू से होते पशु सदा सुखी पृथ्वीराज। कवि ने कहा है कि सफा अज्ञानी और तत्व ज्ञानी ये साफ मूढ़ राजी सदैव मौज में रहते हैं। क्रिश्चियन चंतीर्थ तो हो जाना, क्लेश किसको होता है कि परमात्मा की प्राप्ति तो हुई नहीं और संसार को छोड़कर भगवान में लग गया सच्चे हृदय से है तो उसे काम क्रोध लोभ ये बीच में तंग करते हैं। साफ अज्ञानी है उसको तो कामना सुखदायी होती है, कोई भी सुखदायी है। एक चार सुनाऊंगा मैं, ऐसे क्रोध में भी आनंद आवे और कामना में भी आनंद आवे, परंतु जो साधन करता है उसके काम क्रोधी आदि के बैरी होते हैं। तो ज्ञानी का अर्थ यहाँ विवेक ही है, तत्वज्ञ नहीं है। तत्वज्ञ तो काम क्रोध निवृत्त हो जाते हैं साफ, तो उसको दुख नहीं होता है। और लोग में लादे फंसे हैं वो दुख पता ही नहीं बेचारे को। नारायण नारायण नारायण नारायण। जैसे देखो ये प्रश्न आया उसे उत्तर देता हूँ, साहब पीछे शुरू करेंगे। नारायण नारायण नारायण नारायण। आपके शरीर में पीड़ा नहीं है, अब आप ठीक है शरीर तो इसमें कोई पीड़ है ही नहीं। और जिसके माता निकल जाए, चेचक की बीमारी होती है ना अपने, उसको माता निकलनी कहते हैं। जो फुंसे हो जाते हैं सब शरीर में, तो शरीर में जब फुंसे हो रही है ऐसी ऐसे समय में 5, 10, 15, 20 फुंसी ठीक हो जाए अथवा 5, 10, 20 फुंसी और निकल जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। सगलो शरीर सैपिड हो रो है सब जगह, 5-7 ठीक हो तो कैसा लगे, या 5-7 और निकल जाए तो क्या पता लगे उन्हें, कोई होश नहीं हो, पीड़ी पीड़ हो रही है। ऐसे संसारी आदमी है वे तो रात दिन काम में क्रोध में लोभ में फंसे हुए हैं। तुम्हारे लिए एक दो चिंता और होगी तो होगी, कोई चिंता कम होगी तो होगी, 100 रुपये ब्याह हो गई तो काम हो गयो, फर्क कहीं पड़ी हो, थोड़ा राजी हो गया फिर आफत वारी भाई भरी आफत मिटे नहीं है। तो संसारी आदमी, परंतु साबर शरीर ठीक है, स्वास्थ्य अच्छा है, अगर एक पुरुष निकल जाए तो वह तंग करे, मतलब समझेंगे नहीं। मानो शरीर ठीक है, एक पुरुष भी बहुत दुख देगा, अब सगले शरीर में निकली हुई 5-10-20 निकल जाए नहीं तो कुछ फर्क नहीं, या मिट जाए तो कुछ फर्क नहीं, तो संसार आदमी दुख हो और साथ ही साथ दुख और हो जाता है, तारे पड़वा ही नहीं। और जो स्वास्थ्य शरीर है अच्छा तो मैं विवेक होकर के परमात्मा के मार्ग में चल रहा है तो उसको कुछ आ जाती है तो बड़ी हलचल मचती है कि वो शरीर ठीक है परंतु एक दो चिंता लग गई, इस बार शांति नहीं मिले, तो विवेकी के दुख ज्यादा होता है, अविवेकी के दुख नहीं होता, अविवेकी सब अज्ञानी है। तो विवेक ज्ञान में अहंकार तंग करता है तो ये विवेक ज्ञानी है, तत्व ज्ञान नहीं है। एक नाथ जी महाराज ने पूछा है, एक सज्जन ने प्रश्न किया कि ये अहंकार बड़ा खराब है, ये ज्ञानी रे पीछे लगा रहता है बड़ा तंग करता है, तो वह ज्ञानी ना हो तत्वज्ञ का नहीं है, विवेकी का है। उस प्रश्न को आप पढ़ देना पीछे पता लग जाएगा। तत्व ज्ञान होने पर तो विवेक विचार काम क्रोध आदि सब मर जाते हैं, क्या कर सकते हैं, पहुंचते ही नहीं वहां, तत्व ज्ञान में पहुंचते ही नहीं, क्या तंग करेंगे। इस वास्ते बीच में साधन करता है उस व्याप्त आती है, तो क्योंकि उनको ये अवगुण सुहाते नहीं। संसारियों के लिए तो काम है अहंकार है ये अच्छा लगता है, तुम ऐसा करता है देख तेरी खबर दूंगा ऐसा दूंगा, अब भाई क्या बुरा लगे उसको, वो तो खबर लेने में लड़ने में राजी होता है, तो अहंकार क्या दुख दे, दुख देता है विवेकी को, और तत्व ज्ञान भर होता ही नहीं। तो एक तो मूर्ख है सपा मूड है वो सुखी रहता है, एक पहुंच गया वो सुखी रहता है, एक यहाँ बैठा है घर पर सुखी है, एक बद्रीनाथ पहुंच गया सुखी है, बीच में दुख है, तावड़ लगे कभी गर्व लगे कभी गर्व लगे कभी भूख लगे कभी प्यास लगे आप करे, तो एक तो मूड है बैठो है अपने संसार में ही, उसको क्या हुए, अरे वो तत्व पर बद्रीनाथ पहुंच गया उसको क्या हुआ, बीच में रहने को होता है। तो बीच में रहने वाले जो विवेकी होते हैं उनको होता है उसका तात्पर्य। और बोलो शंका बोलेंगे, इसमें कोई शंका कर लो फिर शुरू करें। वो विवेक ज्ञानी माना गया तत्व ज्ञानी माना गया है। एक और बात है, हाँ, वो अहंकार आदमी को अनेक संकटों में नचाता है, हाँ, संकटों में कैसे नचाता है इसका विश्लेषण करा, विश्लेषण क्या करें, सब नाच रहे हैं सब सुखी है क्या, मैं पूछूं आप में कौन सुखी है, संसारी लोभी है कामी है क्रोधी है संसार में दुख पावे, कौन सा सुखी है बताओ, बताओ क्या, तो सब भोग रहे हैं, कौन से आराम बैठे हैं, सभी रात्रि दिन काम धंधा करे, हाय रुपया हाय रुपया हाय रुपया करे, उनकी सुख कटे बेचारा रो रहा, ये बेचार गया तो सब लोग दुख पा ही रहे हैं। अब विस्तार से सुना, ये जो बात आई नहीं उस विषय में कहता हूँ, गीता का विषय। अर्जुन ने पूछा कि महाराज अथ केन प्रयोगतोयम् पापम चरति पुरुष अनच्छन विभाषने बलादि नियोजित, मनुष्य पाप क्यों करता है, क्योंकि पाप करना कोई चाहता नहीं है, कारण कि पापों का फल दुख होता है और सबके सब दुख से बचना चाहते हैं, तो न चाहता हुआ मनुष्य पाप का आचरण क्यों कर लेता है, केन प्रयोग कौन इसको लगाने वाला है, नहीं चाहते हुए पाप में लगा दे ऐसा कौन है, ये अर्जुन का प्रश्न है। इसके उत्तर में भगवान कहते हैं ये संसार के सुखों की जिसकी इच्छा है ना, कामना है ना, कामना वासना आशा तृष्णा मेरे को सुख मिले, तो एक तो सुख मिले एक धन मिले, ये दो बीच में है, मनुष्यों की प्राय करके इच्छा कह रहती है कि धन भू धन मिल जाए और आश आराम करें सुख भोगे, ये इच्छा पाप कराती है। अगर धन की इच्छा न हो और भोग की इच्छा न हो वो आदमी दुखी कभी नहीं होगा, दुखी होगा ये भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता नाम तया प्रतिष्ठाम व्यवसाय आत्मिक बुद्धि समाधो नवेदी है, परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए चलना कोई चाहे तो ये भोग और ऐश्वर्य की जो आ सकती है, रुपया संग्रह करना और सुख भोगना, ये दो इच्छा नहीं होती है तब वो परमात्मा की तरफ से सही दिशा चलता है। जब ये इच्छा होती है सुख भोग की, सुख भोगने की इच्छा होती है और रुपया संग्रह करने की इच्छा होती है तो वे कभी सुखी नहीं हो सकते और कभी निष्पाप नहीं हो सकते। पुराने किए हुए पापों का तो फल भोगेंगे दुख रूप से और नए रूपे पाप करेंगे रुपयों के और भोगों के वश में होकर के। तो नहीं चाहते हैं पाप करना परंतु भोग चाहते हैं और संग्रह चाहते हैं, तो उसके लिए झूठ कपट बेईमानी करेगी, झूठ कपट करेगा, ठगाई करेगा, चोरी करेगा, व्यभिचार करेगा, डाका डालेगा, दूसरों को दुख देगा। तो ये कब होता है कि जब मन में कामना होती है रुपये पैसों की, भोगों की। तो भोगों की कामना रहते हुए जो साधन करना चाहते हैं, अब ध्यान देना आज जो ये प्रश्न आया है वो प्रश्न कहाँ है उसको सुलझा के बताता हूँ। जब संसार का त्याग कर, भोगों की आसक्ति का त्याग करके, धन की परवाह नहीं करता, रुपयों का त्याग कर देता है, त्याग साधु हो तो शुरू में कर देता है, और गृहस्थ आश्रम होता है तो रुपयों के लोभ का त्याग कर देता है, लोभ के लिए झूठ कपट बेईमानी नहीं करता, रुपये आ जा तो ना आ जा तो, क्यों वो समझता है कि रुपये आ भी जाएंगे तो पाप करने से, झूठ कपट करने से दंड भोगना पड़ेगा, और मैं हूँ साधक तो साधक को काम क्रोध लोभ ये तीन नरकों का दर्ज होता है, काम क्रोध सदा लोभ ये अनर्थ का हेतु है, तो इनके वश में मेरे को नहीं होना है, ऐसा विचार करके और भगवान में लगता है। तो संसार को त्याग कर दिया और उस भगवान में लग गया तो ये क्या हुआ, ये हुआ विवेक, ये विवेक ज्ञान हुआ, मानो संसार में दुख ही दुख है और परमात्मा में आनंद ही आनंद है। तो वो संसार को छोड़कर परमात्मा में लगना चाहता है, तो बीच में कामना मन में रहती है, इतने अनेक जन्मों में जो सुख भोगा है वो भीतर में भोगेच्छा रहती है, तो भोगेच्छा जब तक रहती है, और भोगों के लिए धन की इच्छा होती है तो धन की इच्छा रहती है, तब तक आदमी को सुख नहीं होता, दुख भोगना पड़ता है। समझे, मानो विवेकी के पीछे अहंकार लगता है, उसको अहंकार बंदरी की तरह नचाता है, वो चंद बंदरी नचावे जो, तो किसको, ज्ञानी को। ज्ञानी कौन सा, कि इतना ज्ञान हो गया कि संसार की तरफ न चल कर भगवान की तरफ ही चलना है, ये ज्ञान हो गया, नहीं ज्ञान नहीं होता तो संसार में फंसा लेता ही है। तो ये बीच में जो आती है आफत बीच में ज्यादा आती है, दुख में वो सर्वम विवेकी ना, विवेकी को दुख ही दुख होता है, क्षमता भी जलन जलन होती है, संसार को छोड़ना चाहता है वो छूटता नहीं, परमात्मा को पकड़ना चाहता है वो पकड़ में आता नहीं, और भीतर में संसार की चाहना छोड़कर भगवान में लगने की इच्छा है, ऐसी इच्छा में वो दुख पाता है, कष्ट उठाता है। तो ये बीच में जो है उसको ज्ञानी कहा है, एक नाथ जी महाराज ने ऐसा कहा है, विशेष पता तब लगेगा कि ज्ञान जी कहाँ कहा है, वो प्रसंग देखे पढ़े तब पता लगता है, परंतु बात ये सिद्धांत में ये बात है कि जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता तब तक पूर्ण शांति मिलती नहीं, और संसार का सुख चाहता नहीं। इसी में छठे अध्याय में योग भ्रष्ट की बात बताई है, अयति ही श्रद्धयोपेतो योगा चरितमानस अप्राप्य योग संसिद्धिं कांगतिं कृष्ण गच्छति। मानो साधन करता है और अंत काल में भगवान का चिंतन करते करते अंतकाल में चिंतन हो जाते इत्यास्तत्याशाम अंतकाल ही विभिन्न परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, दूसरा दिया अंतिम श्लोक में कहा है, तो अंत में भी भगवान याद आ जाए तो कल्याण हो जाए, परंतु अंत में भगवान की तरफ वृत्ति रही नहीं और संसार को चाहता नहीं, तो उसकी क्या गति होती है। भगवान अर्जुन पूछा तो भाई वो योग भ्रष्ट होता है, तो स्वर्ग में जाकर के आ देता है तो जन्म, एक यहाँ ही योग में घुस जन्म लेता फिर साधन में लग जाता है वो बताई। तो ये बीच में विवेकी की बात है, तत्व ज्ञान की बात नहीं, कि तत्व ज्ञान योग भ्रष्ट हो जाए, वो योग रूढ़ हो चुका, यदा इंद्रिया से कर्म अनुसज्य थे सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ थे, मन में कोई कामना नहीं वो योगारूढ़ है, योग पर आरूढ़ हो गया, अब योगारूढ़ है जितना से समाकार शांति परमात्मा प्राप्ति कारण है, तो जो साधन में चल रहा है बीच में है तो काम क्रोध लोभ आदि उसको तंग करते ही रहते, दुख देते ही रहते हैं। अब रात दिन काम क्रोध में बचा उनमें क्या देखोगे? एक सेठ था तो उसने कुछ कोई जानवर मर गया तो उसकी बड़ी चिंता होगी, रात दिन सोचे कि मेरे से अनु जानवर मर गया, अब करूं बड़ा भारी पाप है तो क्या करूं। पूछा क्यों को कि मैं तो पाप किया तो इसका प्रायश्चित करो। तो एक जानवर को मारने वाला था उस थोरी को बुलाया, तो बुलाया तो किसी ने उपाय बता के इसको उपाय बता मैं तुमने बुलाया। उसको बुलाकर कहा कि भाई इस सेठ के जानवर मर गया, इसका पाप का दुख होता है तो तू पाप ले लेगा? तो कोई ले लूंगा, मेरे को कुछ रुपया दे दे, इतने रुपये दे मैं पाप ले लूंगा। तो उसके रुपये दे दिए और कह दिया ये पाप मेरे आया, आप चिंता मत करो ये पाप मैंने खरीद लिया। तो सेठ को शांति मिल गई कि आफत मिटी। उसको पूछा तेरे अब रोजे ना बकरियां मारे हिरणिया मारे जिगर कहीं पाप है मेरे, तो मारे की फर्क पड़ेगा? तो करे फर्क क्या पड़े, उस रोज नहीं कैसा ही बनो करे उसे क्या फर्क पड़े। तो ले लियो ये भरिया गाड़े को छाल दे भार है, बोलो गाडो भरियोड़ो छाल लो एक एक फूस और ना तो कहीं फर्क पड़े हमें। तो इस बात से पापी के नहीं होता, पर तो इंसान हो गया बेचारे सेठ को मेरे जानवर मर गया अब क्या करूं मैं पाप लग गया। तो इस तरह संसारी लोग तो कसाई की तरह है, उनको कहीं पाप है कहीं पुण्य है, मेरे काम पड़ा है लोग भजन नहीं करते, भजन नहीं करते हम पाप करते ही नहीं, भजन करने हमारी आवश्यकता है। साफ उत्तर दिया वो बताता हूँ, भजन वे करे जो पाप करते हैं, मेरे पाप की जरूरत क्या, हम पाप करते ही नहीं, अब क्या होता है पाप का पता ही नहीं है। तो पाप करते हैं भजन करना पड़े हमें जरूरत नहीं, हम पाप करते ही नहीं, हमारे दुख है ही नहीं, हमारे मोटर है हमारा बंगला है खूब काम करते हैं अच्छी तरह से, हमारे दुख भी नहीं है। आज योग जन्म आज में कौन हो सदृश में या मेरे समान कौन है, मैं ऐसा हूँ ऐसा पुण्यात्मा हूँ इतना धर्मात्मा हूँ, यज्ञ दशा इतना यज्ञ करेंगे ऐसा यज्ञ करूंगा इतना जो सब टांग फेर दूंगा। अब सब टांग फेरे हो तो पुण्य है क्या, तुम ऐसा करूंगा तुमने किया ही नहीं जैसा करूंगा मैं, तुम्हारे थोड़े थोड़े दिनों पांच सात दस आदमी जीवा दिया कर दिया ऐसा मैं नहीं करा, मैं बहुत बड़ा भारी नहीं करूंगा। तो वे अभिमान फंसा हो क्या समझे बेचारे वो उन्हें पता ही नहीं है पापन क्या हुआ है। बहुत वर्षों की बात है या बिना सर की बहुत लोग 83, 84, 85 की बात है 1984। तो बात चली तो कह मन जाता है तो कहोगे मन में जाता है, एक भाई बैठा वो थे भाई था मैंने याद नहीं है, वो कह हमारा मन कहीं जाता ही नहीं, ये आपस करके मन जाता मन हमारा जाता ही नहीं कहीं भाई कोई बात ही वो नहीं ऐसी। तो मैंने कहा आपको पता ही नहीं है, ये पता लगेगा साधन करने वाले को। अब साधन करता ही नहीं मन कहाँ जाता है, रात खाते हैं पीते हैं सो जाते हैं बस मौज से कहाँ मन जाता है, हमारे मन को जाता ही नहीं, वो तुम्हारे मन से काम ही नहीं पड़ा है। मन किस हो जाता है जो साधन करता है भजन उसकी आफत आती मन जाता है हमारा, तुम्हारी क्या आफत है तुम्हारे पता ही नहीं है, हम पाप करते ही नहीं। अरे रात में पाप में ही रहते हो करते क्या हो, पर माता निकल जाए नहीं चेचक माता निकल जाए कहीं ठा पड़े पांच सात पुण्य नहीं ज्यादा हुई कहीं ठा पड़े छोटो सैंपड़ो है तो सैंपड़े बैठा है लोग तुम्हारे पतो नहीं लगे विवेक क्या है कि भाई ये तो ठीक नहीं है ये पाप है। तो मैंने पिछले आदमी ने एक आती खड़बली यार वही कहते हैं अहंकार से आता है। तो साधन करने वालों को इन बातों का पता लगता है, थोड़ी भूल हो जाए किसी के सामने कड़वा बोल जाए तो मन में दुख होता है आज मैंने कड़वा बोल दिया तो बोलना नहीं चाहिए, रोज न लड़ाई करे माथा फोड़े घर में ही बैठा मन क्या पता लगे क्या हो गया बोले। तो इस वास्ते वो जो प्रसंग है वो विवेकी का प्रसंग है, विवेकी को भी ज्ञानी ज्ञानी नित्य बैरी ना ज्ञानी का नित्य बैरी है ये उसी प्रसंग में होगा वो विवेक महाराज एकनाथ जी महाराज का जो प्रसंग है ज्ञानी नो नित्य बैरी ना इसकी टीका में होगा, कहाँ है पता नहीं हमें पर प्रसंग वहाँ है ज्ञानी नो नित्य बैरी ज्ञानी का नित्य बैरी है काम तो ज्ञानी कौन सा है जो विवेकी है, परमात्मा तो चलता है, उसकी कामना बाधा होती है पता लगता है उसको, ये कामना हुई तो हमारी खड़बड़ी मच गई, दूसरों क्या खड़बड़ी मचे, रात देने में ही है तो मारवाड़ी में सैपीडा लोड़ा सगड़ाई, तो सैपीडे तो क्या था लगे, दो चार फुट सी होगी तो होगी, मिट गई तो उनको पता ही नहीं लगता। तो ये उसका उत्तर है। तो साधन करने वालों के मन में ऐसी बात होती है तो बड़ा दुख होता है, बड़ी हलचल होती है, जब साधन करता ही नहीं उन्हें क्या पता है, पता ही नहीं। लोग कहते हैं तुम साधन करते हो, सत्संग करते हो, ऐसा पाप करते हो, ऐसे चलते हो, ऐसे आपको मेरे को तो आदमी मिलते हैं, ऐसे कहते हैं मेरे को स्वामी जी थे हमारी जात में सुन चलो, थारे कोई बेटी पढ़ना नहीं है कुछ जानो था मतलब क्या, हमारी जात में चलो थे। तो मैं तो कहता हूँ भाई बैराग की कमी है, मानविकता की कमी है, क्यों वो यही चाहता है हम पहले ही स्वीकार कर देते हैं। तुम गाड़ी पर क्यों रहो, रेल में चलो, क्या काम है आपको, दुकान पर जाना है, आप पैदल चलो, बात ठीक कर, तुम्हारा कहना ठीक है, सत्य मानता हूं मैं कि हमारी कमी है, हम हवाई जहाज चढ़ जाते हैं फर्स्ट क्लास में बैठ जाते हैं, गाड़ी में चढ़ते फर्स्ट क्लास में, एयर कंडीशन में बैठे, बोलोगे बोलो तो साधु या हो भाई, हमारे कथा ही है साधु, हमारे पक्का नहीं है, तो कृपा करो आशीर्वाद दो मेरी साथ ऐसा बन जाओ। एक दिन की बात है, चूरू स्टेशन पर कई छोरा आया जवान जवान विद्यार्थी, वे बोला कि बाबा जी मारे मन चेलो बना लो, चलो भैया मैं चेला बनाता नहीं, नहीं आप कुछ चेला बना ही लेना चाहिए, आप संत हो तो मारा चेला बनाओ, चेला नहीं बनाओ तो थारा धर्म थोड़ा ही है। जब मैं कह देखो मेरा धर्म तो आप बताते हो, तो मेरे गुरु हुए चेला हुए, तुम्हारे ये काम है चेला बनाना चाहिए हमारे को, तो मेरे से तो तुम गुरु हो चेला बनाओ किसको, गुरु गुरु मिलते चेला मिलता ही नहीं, बनाओ किसको, कोई चेला मिले तो मिले थे कह दो हमें यूं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए, तो वो गुरु हो चेला हो बताओ, अब गुरु तो चेला कैसे बढ़ाऊ, मैं तो गुरु ही गुरु मिले चेला मिले ही कौन मानता, बहुत दुर्लभ है चेला मिलना, ऐसी हिम्मत वाला बहुत कम मिले थे, कहो जिनका समय बता कब टट दिया क्यों तुम्हारे सुबह कौन, तो चेलो मिले कौन कहना बढ़ाऊ चेलो, इस तरह की बात है, मैंने कहा चलो कटे पड़े बताओ शिक्षा दे रहे कि नहीं, तुम चलो बना ही लेना चाहिए, तो ऐसे मिलते हैं मैंने। तो वास्तव में क्या है कि जो सफा यू है वो ऐसे ही बोले, बाबर भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले बतन संभारे, पागल हो जाए एक भूत पिशाच लग जाए, एक मदिरा आदि पी ले, इनके बतन का ठिकाना नहीं है, वो क्या बोलते क्या बोलना चाहे क्या बोलना चाहे, होश ही नहीं है, अब मदिरा पिया हुआ क्या बोलता है, बहन बच्चे सुनो सुनो गालियां दे मारपीट करे छोड़ा सुनी के लुगाई को पीटे, अब होश में बात है ये क्यों पीटे, मुझे क्या अवगुण किया इसने, कहा खराबी करी, तो बावला है भूत है विषय मोतरा है सन्नीपात हो जाए, तो इनकी दशा ये होती है, तो संसार दो सन्नीपात में आया हुआ है। इस वास्ते संतों ने कहा है मैं तो बोलता हूँ ना तो हिम्मत करके बोलता हूँ, समझे मारवाड़ के दांतों से की देर बोलो तो संत कहे कि जो उपदेश है जगत को कुछ लेने की चाह, कथा करे संतों ने उपदेश देवे तो कुछ लेने की चाह, नहीं तो दरिया गर्द गली जगत नु पक पक मरे बलाय, ये गली जगत है हम मानने तो है नहीं, क्यों से रुकी हो बोलने, तो संत तो कहते जो जीव चाहे सुख हरिशिमरिय जन हरिया संसार से बहु बोलना बहु दुख, चुप रही हरिशिमरिय जो चाहे सुख, तो सुख चाहो तो चुप रहो भगवान ने याद करो, क्यों गली बल पक पक मरो, ये मानने तो है नहीं। एक संत ने मेरे को कहा था साधु ने कि स्वामी जी तो एक समुद्र मंथन शुरू किया है, लोगों ने सुना है व्याख्यान दे तो समुद्र मत हो जाए या कोई लोग मानने वाला है कोरो फोड़ो देखे मत दौड़ा पे है क्यों भागे क्यों भागे क्यों कर कोई मानने वाला है नहीं समुद्र मत समुद्र तो बताओ क्या करा हमारे मारी होगी आदत मारे पड़ गई पेशन थे पीढ़ी सिगरेट छोड़ो को नहीं तो मैं मारू क्यों छोड़ो पेशन थाने पेशन अच्छो लगे तो माने ओ मारो पेशन अच्छो लगे इन्हें खराब नहीं कहवाए लोग इस बार से मानी आदत हो गई मारे पूछे कि माने सुनाओ मैं क्यों मानो तो व्यसन है भाई सुना रहे जो एक आदत पड़ जाए क्या करे आदमी एक राम राम करने वाला था तो एक मिला कि तुम राम राम राम राम राम क्यों करते हो भाई आदत स्वभाव पड़ गयो क्या करो मैं आदत सुन ला चाह रहा क्षमा करो क्यों राम राम करने लगे वो कहो क्या है राम राम से टांग टांग करो राम राम करो फर्क क्या है तुम्हारे फर्क है तुम्हारे फर्क को तू तो ही टाइम कर मैं राम राम कर आपस में संधि हो जाएगी समझाओ किस रहे आए भाई आदत है हमारा स्वभाव है आदत पड़ गई अब लत पड़ जाए क्या करे आदमी समझे तुम्हारे आदत पड़ गई मारो बेसन करना भोगा मारो अब थान तकलीफ है दया आवे थाने क्यों करे तो उपावे कई साधु माने कहो कि अबार जवानी है जितने तो फौज दौड़ता फिर हर बात सुना हुए रुपया पास में रखे को नहीं बूढ़ा भी ठा पड़ी अब आज जवानी में बूढ़ा तो जब ठा तो पड़ी हुआ मानता भी चले दया है हमारे वहां तो अब आज जवानी है रुपया कमा ले कुछ संग्रह कर ले तो बूढ़े पे सुख पावेगा कि नहीं मन बे अगली में चले जवानी में नशा है और दौड़ता फिरे तो मान तो बीतुड़ी है हमारे नशा किस लिए समझा बताओ मन थारा थारा नशो थारे भी धूंगा हमारे नशा मैं घूंगा ये जब स्वराज हुआ ना तो इलेक्शन होता है ना मतगणना उसमें पहले ही पहले मेरे को बताएगा कि समय करो एक सज्जन ने शेठ जी से आकर कहा कि शेठ जी व्याख्यान देवे तो वोट हमारे लड़के ने देव जी से मैं जीत जाऊं इस वास्ते इनमें भेजो तो शेठ जी ने कहा इलेक्शन है इसमें जाओ तुम्हें कोई वोट दो तो जाओ गांव में वोट दो ओके तो पो हो ओके तो पो है ओ तो पो है ये वोट वोट के तो पो है जब समझाओ वोट देवे सम्मति देवे जनो पास हो जावे जनो राजा बन जावे क्यों है लोगों ने समझा था अब तो लोग इतना तैयार हुआ मैंने समझाने लग गया वही गाँव वाला जाट विष्णु समझा पहले तो मैंने पूछा के तो पोए हो तो पोए तो लोग माने कहता है स्वामी जी थे ही फिर हो अरे मैं तो फिरा हाँ मैं कहता थे ही फिर हो मैं तो फिरता मैंने बर्स होया है सत्संग कराता हूँ व्याख्यान देता मन तो बर्स होया फिरता हूँ मैं कहता हूँ थे ही फिर हो आजकल तो थे ही फिर हो मैं कह रहा मैं तो पहले फिर हूँ थे फिरनो नयो शुरू किया है मारो तो नयो मैंने पुराना है सदा फिर मैं तो वे कह स्वामी जी को क्या मतलब बोट रहे दूसरे स्वामी जी को क्या मतलब तुम ये तो स्वामी जी फिरे माने मत है धर्म सु मारे समय गया सु जो धर्म रो पालन करे मारे धर्म में बाधा नहीं देवे गाय रक्षा करे ऐसा जावे तो मारी गाय रक्षा हो जाए इस वास में दौड़ता फिर तो गाय वहां से फिरता हूँ भाई राजवास मंगलो को नहीं मुफ्त में देखता हूँ राज दे आप तो कौन जा रहे बताओ राज में कोई फायदा है मैं संपादक बन गया था कि नहीं मानस एक ही सज्जन बोलिया आ गले में कैसे ले ली थे संपादक बन गया बात तो सी सच्ची बात है भाई तो संपादक बन गया बन तो गया भाई तो कह रहे पाने पड़ गया थे कई बात में आ गया तो आ तो क्या वो क्या करो क्या भाई फंस गया मैं दूंगा भगवान की कृपा भी छूट गयो तो माँ छोड़ दी भाई संपादक नहीं छोड़ गया तो कई सज्जन माने यहां भी समझा भाई जैसे हमारा इतिहास ही है माने ठीक रस्ते लगे काम हो ऐसे माने कई साधु में लिया वो के उपदेश देने का फायदा होता है बैठ राम राम करो नहीं जो फायदा हो सी क्या करो हमारी आयु जस की है भाई कहने कोई जुटी करी कोई जुटी है। कलकत्ते में शाम की वक्त में मैदान व किले के मैदान में सत्संग में जाया करता, लोग इकट्ठे होते तो लोगों को तो मैं नहीं जानता, मेरे को भी नहीं जानते, और बैगान दे दिया घंटा आधा घंटा पौन घंटा घंटा भर कह दिया, फिर चल दिया। स्वामी जी कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते पता नहीं उनको, अरे वे आने वाले कहाँ रहते हैं कहाँ जाते हैं हमारे को पता नहीं, अरे भक्त पर आ जाओ क्या। तो लोग कहते कि स्वामी जी कहाँ से आते हैं, कहते ऊपर से उतर आते हैं, ना तो मैं उनको जानता ना वे मेरे को जानते। कई वर्षों तक इस बात की तीस जन करे गोविंद बन जाते हैं, उन ठाई को नहीं कहाँ से आते हैं, तो ऊपर आते हैं रह जाते हैं। तो एक दिन वहां एक आदमी पूछा मेरे को, वो याद आ गई बात, वो बोलते तुम रोजिना यहाँ आते हो और बातें सुनाते और चले जाते हो, क्या मतलब तुम्हारा, कोई रुपया पैसा ले कुछ भेंट पूजा ले तब तो ठीक है, मतलब से सुना, बिना मतलब क्यों आते हो, तो कैसे आते हो। तो मैंने कहा तुम बीड़ी पीते हो, मेरे को पूछ कर पीते हो क्या, तुम सिगरेट पूछे तो मेरी सम्मति लेते हो क्या, नहीं तो फिर मैं सम्मति तुम्हारी क्यों लू, तुम्हारे वो काम है हमारे ये काम है, तुम बीड़ी सिगरेट पीते हो हम बात ही करते हैं, अपना अपना व्यसन है तो तुम व्यसन तुमसे लो हम व्यसन करें, तुम क्यों पूछते हो, ऐसे प्रश्न होते हैं मेरे तो काम आता है। एक आदमी बोला वो देखने बात कहता हूँ, मैदान में कलकत्ते के मैदान किले के मैदान में सत्संग होता था, तो उसके ऐसे पूछा एक दिन एक आदमी ने पूछा कि महाराज देखो ये रुपया पैसा बिना किसी का काम नहीं चलता, ये बताओ आप बताओ क्या बताते हो। तो मैंने कहा भाई बहुत तुम सच्ची कहते हो बात, फिर बैठा तो मैं कहने लगा देखो भाई संसार में रुपये पैसे बिना काम नहीं चलता, निर्वाह कैसे होगा, रुपये पैसे बिना कैसे होगा, वो भी रोजना सत्संग आते वही बैठे थे, रुपये बिना काम चलता, रुपये बिना कैसे काम चले, कोई कहता हम रुपया नहीं लेते तो हम पूछते हैं रोटी खाते हैं नहीं, तो रोटी क्यों खाते हैं, क्या रोटी में रुपया नहीं लगता, रोटी में खर्चा नहीं होता है क्या, खर्चा तो होता है भाई, मकान में रहते हैं उन्हें मकान में रहते हैं तो मकान में खर्चा नहीं लगा, बिना खर्चे बन गया मकान, बिना पैसा कैसे काम, मैंने कर्नाटक का शुरू किया बिना पैसा किसी का काम नहीं चलता, मकान में रहते हैं नहीं रहते हैं, रहते हैं मकान में नहीं रहते बाहर रहते हैं तो कपड़ा पहनते हैं नहीं कपड़ा पहनते हैं तो कपड़े में पैसा नहीं लगा क्या, ऐसी बातें कई सुनाई मैंने, मैं तो प्रश्न करूं मैं ही उत्तर दूं, पैसा लगता ही ऐसे में तो वो मोटर चढ़ते हैं कि नहीं चढ़ते हैं, मोटर चढ़ते हैं तो मोटर में पैसा नहीं लगाए, पैसे बिना किसी काम चलता ही नहीं, खूब व्याख्यान दिया। अरे कुछ नहीं लंगोटी रखते हैं एक लंगोटी में पैसा लगते हैं कि नहीं, फिर कहा अन्न लेते हैं नहीं रोटी खाते हैं कि नहीं, रोटी तो खाते हैं भाई परमाणु रहते हैं बाहर ही रहते हैं मकान में नहीं रहते, रोटी खाते हैं तो रोटी में पैसा नहीं लगे, पैसे बिना काम किसी का नहीं चलता, खूब पूछ रहे लोग कहते आज क्या स्वामी जी बोलते हैं, सदा तो त्याग बैराग की बात करते हैं आज पैसे की बात कर रहे हैं, वहां पैसे बिना काम चलता नहीं किसी का भी, पसंद बताए क्या है तो अब सुनो तुम्हारी बात बताओ, पैसे से काम चलता नहीं है और पैसे की पैसा पास में हो तो स्वतंत्रता होती है, अब ध्यान देना हो बात बताता हूँ, वे समझे कि पैसा पास में है तब तो स्वतंत्रता है, अरे पैसा नहीं तो रोटी मांगनी पड़ेगी नहीं दूसरे से, तो हाथ फैलाना क्यों पड़े, पैसा पास में तो चक ले ले, हमारे एक घड़ी चाहिए साहब, अब घड़ी चाहिए तो पैसा तो ले ला, पैसा नहीं तो टीए बैठो कुत्तो रोटी ने टीए जी, कोई घड़ी दे दे माने कोई घड़ी दे दे, अब दे दे कौन हमारा, कोई कोई कृपा कर दे दे दे तो मन घड़ी मिल जाए, पराधीन होया कि नहीं, अरे पैसा पास में स्वतंत्रता है कि नहीं, समझाती है ना, पर पैसा चट पैसा दिया घड़ी ले ली नहीं दुख पाओ बैठे, तो पैसे काम चले पैसे वाले स्वतंत्र है, अब थे सुन जो बात हो इन्हें उत्तर देता हूँ, थे स्वतंत्र हुआ कि पैसा का गुलाम हुआ, मैं पैसा लगा स्वतंत्र हूँ तो स्वतंत्र कैसे पैसा को गुलाम हो गए, अब मैं स्वतंत्रता मानू, मैं परतंत्रता परतंत्रता अनुभव, थे स्वतंत्र तो अभिमान करो, अरे पैसा को गुलाम, मेवा तो आदमी को गुलाम समझो, तेरी तो आदमी ने सुलाओ हो जो थाने रोटी मिले, रोटी कौन दे थाने, ठीक बात है। तो कम से कम आदमी चेतन तो है, थे जड रुपया पर्स में हुआ हो, रुपया खर्च हुआ खनखटा टूटे हृदय में रुपया खुलता हो जाए, इतना रुपया खर्च हो गया, मार घट हो जाए, क्यों मार घट जाए, वही पांच दस कम आवे तो क्या पांच दस ज्यादा आवे, मार रोटी ढंग तो उजे पांच दस पानी मिस हुई, उजे से ही नहीं घने आदमी की जरूरत है क्या, मात रोटी चोरी पांच सात दस आदमी है आ जा, मन रोटी मिल जाएगी, इतने में थोड़ो फोड़ो देखो मन मिल जाए रोटी, क्या कम गया रुपया तो ले लो, तो रुपया ले लिया, रुपया पर्व थे जड़ तारे बस में हो गया, मैं चेतन बस गया तो था तो चौका ही सलाई हाँ चल गया, रुपया बस में हो गया, तो रुपया नहीं प्रतंत्रता प्रतंत्रता नहीं है क्या, क्या रुपया तेरा मन चाया हो जाए है क्या, मन चाया वही को नहीं तो मन मन चाहिए घड़ी को मिले नहीं, थे मन चाहिए घड़ी तो ले ली, पर रुपया मन चाहे ले लोगा तो धान तो प्रतंत्रता छूटे हुआ नहीं, मारी प्रतंत्रता वही को नहीं, कहते रोटी खाने पर जी होगा ही नहीं, तो मैं कहता हूँ जीने की मन जरूरत नहीं, मन जीने की जरूरत नहीं, मैं तो आज मर जाऊं तो मौज है, जीवा तो भी मौज है, मैं जीने की इच्छा नहीं, कि जीने की इच्छा नहीं, जीने की इच्छा क्यों है, जो काम करना सो कर लियो, अब जियो ज्ञान रजब सूखा खेत, रजब धोखा को नहीं फल दे सूखा खेत, फल दे से जो बात भी है, तो माने तो मर जाओ तो भी परवाह नहीं, उत्तर दिया पीछे अंत में कई बातें क्या उत्तर दिया, कि तो जरूरत नहीं, तो जरूरत किसको है, जरूरत है जो हमारे सुनना चाहते हैं उनको, तो दूध देने वाली गाय को चारा आप ही देगा, कौन देगा, जिस दूध की गर्ज है वो देगा, गाय क्यों चीज मैंने चारा दे बढ़िया दे, इस बात मानो सुनना चाहे जब रोटी दे दो थाने सुना दोगा, नहीं रोटी दे तो मर जाओगा, हमारी जरूरत ही जरूर थारे है गर्ज है तो दे, नहीं तो मत दे रोटी, बताओ मन क्या जरूरत, थाने गर्ज है तो कपड़े दो मत दो, पुस्तक भी दो थारी गर्ज है तो थाने गर्ज हमने चाहिए दूध, तो गाय बेचारी चल रही आप जंगल में ही, अरे मन नहीं मिले तो मर जाओ तो कहीं अर्ज लो, तो थाने गर्ज है तो थे देशो जुगाने गर्ज हो आप ही पालन करी, गाय थोड़ी गया मर चाटो मटो दे और ये देव ये देव, दूध की गर्ज आप ही देगा, इसने सुनने गर्ज हो आप ही रोटी देसी, माने क्यों गर्ज करनी पड़े, कहते जाओ तो मन निहाल कर दो, तो भजन करो मौज से, तो पैसे की किसकी गर्ज है, जिसको शरीर की गर्ज है, जीने की गर्ज है, सुख पाने की गर्ज है, आराम पाने की गर्ज है, भोजन बढ़िया बढ़िया मिले गर्ज है, बढ़िया कपड़ा मिले गर्ज है, मारे रुपया की जरूरत है, अपने गर्ज रखो रुपया की जरूरत मारे, कुत्ता भैज महाराज रामचंद्र जी के समय सार नाम कुतिया ही कथा आवे है, लाखों वर्ष हो गया आज तक कुत्तों की पीढ़ी चले है, ना तो दलाली है, ना इनका दुकान है, ना इनके खेती है, ना झोली देर मांगने जावे है, मैं तो मांग ला एक सौ मांगे है वर्ष चले अभी तक लाखों वर्षों से परंपरा, वही हमारे धन बिना काम नहीं चले, पैसों बिना काम चले सर, थैली रहेगा तो पैसा आप घर चले जाएंगे, थारी मारो नहीं थैली है तो मारे थार थैली वहां तो पैसा पैसा भी ठीक दौड़ेगा, वो कुत्तरों काम चले है तो के मैंने कहा काम नहीं चला है, मैं भरोसा नहीं है सारे भगवान को भरोसा नहीं, इस बात रुपया ना भरोसा है कि रुपया करो, तो रुपया को भरोसा रखो, राम जी को भरोसा रखो, धर्म को भरोसा रखो, धर्म को भरोसा रखो, कहो रुपया को रखो, नहीं तो दो हाथों को भरोसा रखो, रोटी क्या बड़ी बात है, अभी मैं कई जगह थोड़ा पढ़ाने लग जाऊं तो रोटी नहीं मिलेगी, खेत में काम करने चले जाऊं दिन भर काम करो, तीस पैंतीस रुपया मिला आजकल, चालीस हजार एक दिन में खर्च करेंगे सको नहीं, इतना मिल सके, एक लादूराम जी पंडित जी वो कहते थे कि मैं प्रयागराज कुंभ में गया तो एक बाबा के लंगोटी पहनने के थी और वो ठंडी में माघ के महीने ठंडी रहती है वो बैठे हैं वैसे ही, तो उनको कहा हमारे गीता प्रेस के हम आए गीता लो, गीता ले लेकर रख दी, मैंने पढ़ दी पढ़ ले जाओ, तो महाराज रखो कि भाई जरूरत नहीं है, तो प्रसंग चलते चलते श्रद्ध ने कहा, वो पंडित जी कहते थे कि तुम ये विचार करो कि साधु है ये मुफ्त में खावे, डूंगरगढ़ की बात है, कई वर्षों पहले की। एक लड़का कहा कि लोग आए हुए, मैं कुछ सुनाऊं, मैं व्याख्यान दूं, लाल पड़े सकना रही, मैं सुनाऊं, मैं सुनाऊं, तुम करें क्या? मैंने पूछा तो मैं कहूं भाई देखो, तुम सुनाओ, ये लोग सगला पसंद करे तो तुम सुनाओ। एक गीत लेकान थे पकड़ लो भाई, मालूम मौज करो आनंद से, तुम सुना भाई। लोग नहीं नहीं मैं नहीं सुना रहा। अब बोले ऐसा सुनना चाहो, मैं क्या करूं भाई, ऐसा सुनना चाहो तो फिर सुनाओ। बोले मार तो एक काम हो जाए, काम दंडो था ले लीजो की बात है, आराम करोगे। सुनो को बोले पूछो तू क्या सुनाना चाहो भाई, सुना दे, मन बता दे, थारी पंथरी मैं सुना दू। उसने कहा कि मैं ये सुना दू, आप बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं बुरा नहीं मानूंगा मैं ये सुनाना चाहता हूँ, ये साधु जितने ये सब के सब अगर काम धंधा करे कितने खेत लहराने लग जाए, और ये काम करे तो कितनी फैक्ट्रियां चले, ये काम करे तो कितने संसार में काम करे। काम तो करते हैं नहीं, रोटी सब खाते ही हैं, खर्चा तो कम करते नहीं, रोटी खाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, मकान में रहते हैं, कई चीजें लेते हैं, काम तो करते रहे, निकमे फिरते हैं, तो उनको काम में लगना चाहिए। जब मेरे को ठीक कर दो बात सुनाई लोगों को कि ये मुफ्त में ही माल खावे, मुर्दुर सब माल मुफ्त में खावे, मोडा मुफ्त में काम करें, धंधो करें, कुछ एक चीज चाहिए, चौकी चौकी चीज चाहिए, अगर काम करे नहीं पैसा रोए कोई तो यहाँ सब ऐसे करना चाहिए। उसने तो ये बात कही, मैंने कहा देखो भाई जो काम नहीं करे और खर्चा करे और निरर्थक समय बर्बाद करे, काम धंधा कुछ भी नहीं करे, तुम जो कहते हो इनको कैद में रखना चाहिए, काम में लगना चाहिए, मैं कहता हूँ गोली मारनी चाहिए उसको। काम धंधा करे निगमा संसार में बाहर है तो काम करना चाहिए, तो काम करते नहीं, तुमको ऐसा करना चाहिए। फिर क्या देखो ये सिनेमा देखते हैं क्या पैदा होती है बताओ, ताश खेलते हैं क्या पैदा होती है, हॉकी क्रिकेट खेलते हैं क्या पैदा होती है, तो जो पैदा नहीं होते निगमा काम करो उसको गोली लगाओ उसके। तुम तो कहते हो इनको कैद कर दो, हम कैद नहीं, हम तो गोली लगाओ किसको, कि जो पैदा तो करते नहीं। तो बताओ आप सिनेमा में क्या पैदा होती है, बीड़ी सिगरेट पीने में क्या पैदा होती है, मदिरा पीने में क्या पैदा होती है, निकम्मा खेलते में हंसी दिल्ली करते हो क्या पैदा होती है, मदिरा पी के मारपीट करते हो क्या पैदा होती है। तो पैदा नहीं हुए ऐसे काम में लगा गोली मारो मारे, मैं मारी फाल जा जैसी कहीं मेरे काम करो को तो मारी बारी, पहली बारी थारी आई फस आई मारी बारी क्या पैदा करो। अरमान पूछे तो माने गए हमारे रविवार माने छुट्टी मिले, माने रविवार छुट्टी को मिले नहीं, देखी थे माने छुट्टी करने देगी कि भाई रविवार छुट्टी मिल जाए स्वामी जी को, मैं तो हरदम काम कर रहा तो माने छुट्टी मिलेगी थाने देखो कहते हैं मैं कमा हुआ जगह छुट्टी मिले, देखे सिनेमा देखो मैं सिनेमा देखो जाई को नहीं, मैं काबर पर मैं देखी सिनेमा जो शुरू हुआ ना तो यहाँ बात भी कंधेर पड़े राम दौरे की। तो आयकर मैंने कहा कि हम संतों को दिखाएंगे, साधुओं को दिखाए सिनेमा, वो याद है मेरे को छोटा था समय जब शुरू हुआ सिनेमा शुरू, अब बोलती फिल्म पर बहुत दिनों से बहुत वर्षों के बाद पर देखती तो देखा मैंने जो मारा बरसा बरसी जो पहाड़ रहे ऊपर से पत्थर पड़ जाता बड़ा पानी में पानी उस जोर से कपड़ो सफा सूखो पास दे गया। अरे एक मिला के आग जो घर जल गया आदमी जल गया कहीं से नुकसान हो गया, कपड़े उतार दी तो ठंडो पड़ी हो गर्मी को देखा। अरे साइकिल साइकिल दौड़ती आ रही है टावर पर देखा मैंने सिनेमा, ये तो बात विचित्र है। तो उसमें लोग देखे तो अब सिनेमा देखने में पैदा क्या होती है, निकमा समय बर्बाद करते हैं कि नहीं, तो निकमा समय बर्बाद हो चाहिए। तो ऐसे निकमे काम तुम करते हो तुम्हारे को कम से कम रविवार की छुट्टी तो मिलती है, हम काम करते हैं हमारी छुट्टी नहीं मिलती, भगत ही नहीं मिलता। कोई पुस्तक देता है तो मैं कहूँ भैया मेरे पढ़ने भगत नहीं है समझे, तुम्हारे कुछ और कोई काम आवेगी क्या तुम लो पढ़ सकूंगा नहीं, मैं पढ़ने को टाइम नहीं, मैं पढ़ा तो मारे स्वाभाविक पुस्तक मारा थारी पुस्तक क्यों पढ़ना साहब। एक दिन बाद सब बोलिया बादशाह बोला बीरबल से कि बीरबल आग लग जाए तो तेरे भी दाढ़ी है मेरे भी दाढ़ी रखी हुई है, तो दाढ़ी में आग लगने पर तेरी बुझाओगे मेरी, कि दो हाथों यहां मारूं पर पीछे आपको बुझाऊं। तुम्हारे काम पड़े तो हमारे भजन करा, एक सौबे दिया, वन जिम आया, भोजन किया तृप्ति और दो हमारा लड्डू दो पैरा दो भोजन किया, बस लार सुपारी रखे महाराज सुपारी लो पान सुपारी दे ना पीछे भोजन के बाद दे, वो करे अब ठोड़ होती तो एक पैरा और रखते का छुकुन मत हो लगा पेट भर गयो जगह को नहीं भाई जगह होती पैरा रख दे काठ मत लगाओ मैं मानते भाई, तो मैंने भगती को आनी पोथी पढ़ने, अब थारी पोथी पढ़ाओ मैं कहा हमारा राम राम करा हमारी पोथी पढ़ाओ हमारे भी पोथी है तो मैंने भगत मिले हुआ है नहीं थारे तो चौमस में कातिश रो हुआ ऐसा भगत नहीं मिले मिले को बैठा रहे बैठा ही बात करे मारे टाइम मिले हुआ मारे कातिश रो बारह महीना अरे बारह महीने मारे काम धंधो कदी छुट्टी नहीं मिले छुट्टी तो मिले है अथे क्या होगा निकमा है निकमा थे थारी दृष्टि में निकमा हो मार दृष्टि में निकमा नहीं हो बालक ने पता सो देवे एक मोर देवे तो मोर को देव ने पता सो ले ले मोर क्या करे क्या करे बताओ टापर मोर क्या करे पता सो ले आप वो के टापर भोड़ो है भोड़ो नहीं बड़ो समझदार है काम आवाजेगा चीज ले नहीं काम आवाजेगा क्यों लेकिन निकमी चीज ले तो भोड़ो थोड़े थारी दृष्टि में भोड़ो है ऐसे मैं थारी दृष्टि में भोड़ा हूँ मैं मारो तो काम करा नहीं मारे काम में लग गया थारे समझ में को नहीं पत्र से समझ में आवे बता सो ले लो मारे समझ में मैं ले ला मन चौको लगे तो मैं ले थाने चौको लगे दे लो अपने अपने सब लोग मौज मस्ती में है किसी को काम नहीं है सबके काम लगा हुआ है छोरा खेले ना हम खेले हुए हैं हमारे को पता है याद है खुले दौड़ते दौड़ते जोर से जल्दी जाओ तो काम बिगड़ जाए इस बात धीरे धीरे नहीं चाहे दौड़ कर जाओ आज देख लो छोरा ने दौड़ेगा जोर से मानस बहुत जरूरी काम है अगर जाड़ो है क्या काम है खेल लो काम। एक शहर में चार संत आवे चक्रवर्ती जी महाराज सुनाते थे वो व्याख्यान बड़ा सुंदर देते थे हमारे को व्याख्यान देना आता नहीं बढ़िया हम तो बातें करते हैं व्याख्यान देना नहीं आता है चक्रवर्ती जी मेरे साथ कई दिन अब शरीर नहीं है उनका राधे बाबा आप जानते राधे बाबा बगीचा में रहते थे बड़ा सुंदर व्याख्यान देते बगीचे में वहां काम पड़ता फिर मेरे साथ व्याख्यान देते तो मैं व्याख्यान जब देता तो आदमी इधर उधर बैठा है चक्रवर्ती जी बोलते तो सब एकदम एक से इकट्ठे हो जाते सब के सब खंड सुनने के लिए तो उन्होंने एक कथा सुनाई मेरे को कथा सुनाई शहर में हल्ला हो गया क्या हुआ हल्ला हो गया चार संत आ गए पहले ही पहले बोले शहर में हल्ला हो गया क्या हुआ चार संत आ गए व्याख्यान की कला होती है भाई व्याख्यान की कला है हमारे कला नहीं आती है न सीखना चाहते न मतलब है अपने से अपने तो बातें करते हैं खूब सत्संग भी बातें करते हैं तो बातें सीख गए बात करा मात है मन बात से मतलब भगवान बातें ऐसी होती है चार संत आए तो एक तो जाकर मशाना में बैठ गया एक संत कोतवाली के पास वहां बैठ गया एक चौराहे पर बैठ गया तो तीन हुए ना एक मशाना में बैठ गया एक कोतवाली में बैठ गया एक चौराहे पर बैठ गया मुझे याद नहीं आया अभी बैठ गया अब वे बैठ गए तो खुद को बाबा जी आप मशाना में क्यों बैठे हो ये जंगल में क्यों बैठे हो कह जंगल में तुम बैठे हो हम तो बस्ती में बैठे हैं तुम्हारे बस्ती में रहने वाले सब यहाँ आएंगे यहाँ वाले बस्ती में कोई जाता ही नहीं यहाँ बस जाते हैं बस ही जाते हैं फिर तो बस्ती तो ये है तुम्हारा है जंगल वहां तुम ठहर नहीं सकते हमारे यहाँ आएंगे यहाँ बसेंगे बस्ती में बैठे तो कर बाबा बड़े बिजली विचित्र है तो तुम चौराहे में क्यों बैठे? वहाँ चौराहे में, तो चौराहे में बैठे हैं इस वास्ते उठ देखता है बहुत बड़ी जोर से आवे धड़ाधन धड़ाधन करे, कोई साइकिल चला रहे, कोई रिक्शा चला रहे, कोई मोटर में चला है, दौड़े है, कोई बग्घी में चला है, दौड़ता दौड़ता आवे कि वो आया आता आता आता कि यू हाथ गया चट वहां खड़े रह गए। फिर यूं क्या चाहे दौड़े जाए उधर से आया इधर से आए उधर हाथ दिया ठहरे फिर दौड़े जाए इधर। उनको पूछे कहाँ जाते हो? हमारे बहुत जरूरी काम है। पूर्व की तरफ जाने वाले कहते हैं हमारे बहुत जरूरी काम है, वे उधर दौड़े चल जाते हैं। उधर जाने वाले हमारे पश्चिम में जरूरी काम है, एक उतरा तुम्हारे काम है, कोई निर्णा तो काम है, तो काम कठिन है। बताओ काम है तो सड़ा एक तरफ जावे ही नहीं है? जरूरी लगी थी दौड़ता चला जाए मोटरों में कि मेरे बहुत जरूरी काम हुआ। तो भाई जरूरी काम पूर्व में है, पश्चिम में है, दक्षिण में है, कटे है कि कटे कोई काम कुछ नहीं दौड़ता फिर तो अट बैठने से उपदेश मिलता है कि निरर्थक दौड़े जोर से इधर जावे कोई इधर जावे कोई इधर जावे। तो एक भगवान को भजन करे ठीक है, तो यहाँ उपदेश मिलता है इस वास्ते यहाँ बैठे हैं हम। मतलब कोट वाले भी क्यों बैठे हो? तो वहां बैठे क्या है? वहां महाराज कई चोर आदि को दंड देते हैं और इधर में बैठे जो बैठा हो अब महाराज तो बैठे हैं, सब काम ठीक है। घड़ी है वो यू करते हैं, यूँ हाथ जोड़ती है, फिर यूँ चक्कर लगा दे यू हो जाते हैं। सर एक बज गई है, वो फिर दी दो बज गई, ये तीन बज गई, तो क्या करे वो? एक डंडा ले आवे जो लगा ठंड ठंड 12 बज गए, सब 12 डंडा लगा दे। अब पास जा रहे एक डंडा फिर लगा दे। अब एक बेचारे घड़ी तो चुपचाप आप चले जो यार वो लगावे से एक बज गई दो बज गई, यहाँ सावचे तो उन्हें एक दो बज गई। अब जंगल बैठ रहे तो घड़ी तो है नहीं, माने क्या पतो लगे भाई मानो भजन करो तो भाई घड़ी बज गई उम्र चली गई। तो इस वास्ते संत के बैठने जगह तो यही है, ऐसी चोर बैठना ठीक है। एक चोरों को मारते वहां बैठे हम, तो चोरों को मार पड़ रही है हम देख रहे हैं, मार पड़ रही क्यों पड़ी? चोरी करी इसने ये अन्याय किया उसको मार दिया, इसको मार पड़ती है तो सावधानी रहे किसी को मारना नहीं, नहीं तो ये बाहर पड़ेगी। तो संतों के बैठने की जगह तो यही है, ऐसे चार संत आए व्याख्यान सुना हमने ही सुना वो बोले पहले पेशा में हल्ला हो गया। ये व्याख्यान की थी भाई, थे तो हमारी बातें नहीं सुन ले थान हमारे एक माज नहीं है माज मिल गयो मृगा मृगी संग मनोवृंदन गावस गोभी तुरंग गाय गाय में जाओ भैंसा भैंसा में जाओ घोड़े घोड़ों में जाओ तो मार तो मिल जाए समान शील सत्यम। रामचंद्र जी भी स्त्री चली गई, सुग्रीव भी चली गई, राम जी के राज नहीं सुग्रीव के राज नहीं, फिर मित्रता होगी बहुत बड़ो मन मिल जाए दोनों भी सुधर आई वही घरों निकाल जोड़ो है वही घरों निकाल जोड़ो यू गई लोग लोग मेरी बाली ले दी या दुखी बेचारो जंगल मरे गए या डरे हरदम ही तो दुख या दुखिया मिले इस बार मित्रता होगी समान सीखे दोनों ने एक मिले मित्रता हो जाए तो थारे मारो माज ने मिली रो माज बैठे बात तो ना बैठा कौन तो सुने क्यों सुने खोटी में मुफ्त में काम करो तो रुपया पैसा पैदा करो दुकान में काम करो तो पैदा होगी घर में काम करे तो अरे झाड़ू ही दो तो घर साफ होगा तो बैठो कहीं कहीं फायदे हुए बताओ रोटी बनाओ तो रोटी बन जाए अठ बैठ क्या करती हो। बढ़नी से सत्संग हो रहा था उस समय एक आई महिला मीरा कहते थे उनको अंग्रेजी महिला थी वहां रहती पशु लोक में वीरभद्र के पास वहां पर गाय रखते हैं उसको पशु लोक कहते हैं। शेर जी ने कहे गोलोक कहो पशु लोक क्यों कहो पशु लोक कहते पशु लोक में रहती हूँ। तो आई जो शेर जी भाव साहब का आदर किया गांधी जी दादी मानते थे उनको नेता लोग आदर करते थे आए बैठी बैठ जो पूछी जो मैं नारायणी छोटी थी नारायणी घनश्याम जी लड़की पूछे जो जहां से श्लोक पूछे बता दे संख्या पूछे बता दे श्लोक बता दे चटा चट बता दे अबार बैठ बता दे नहीं अपने साधु अपने विद्यार्थी पूछो बता देते ऐसे बता दिया। तो अब बोली कि तुम दिन बैठी बैठी क्या करते हो चरखा कहता करो यहाँ बैठी क्या करती हो चरखो का तो ऊन का तो सूत का तो कपड़ा बन जाए क्या फायदा बैठे बैठे में उपदेश दी। तो शेर जी तो बड़ा आदर क्यों सर क्यों नेता लोग मानते थे गांधी जी आदि आदर करते थे तो मैं बोल गया मैं बीच में ये चरखो कहते हैं, अगर चरख कहते हैं तो वो गीता सुना देगी क्या आपको? ये गीता सुनाती है और तो चरखो कहते हैं गीता सुना देती, गीता याद करी थी, बैठी बैठी क्या करती हूँ, ये सत्संग करती है, ऐसी बातें करती है। अब चरखो कहते हो तो काम है, क्या गीता करना यहाँ काम नहीं है क्या? सत्संग काम नहीं है क्या? नहीं तो ऐसे कैसे हो जाएगा बता, आप तुम बताओ। अब चरखो कहते तब तो है काम, बैठ रहे कमा बैठ रहे तो बोल गया मुझे। अब मैं रुकुन के शेठ आदर कर दे आदर तो हो गयो, अब साधु कोई बोल दे मैं आदर कर दू, थे कोई बोल दो तो वो बुरा क्यों मानेंगे, मैं तो आदर कर रही हूँ, मेरे तो कर दी मैंने। ऐसे ऋषि के में सत्र हुआ था गीता परिषद, रात्रि का समय था और सत्संग हो रहा था, एक सज्जन आए, एक नेता थे, वो नाम नहीं बताता हूँ अभी, वो आए कि देखो हम की गंगा जी को मानते हैं, हम भी गीता जी को मानते हैं, सब कुछ करते हैं, पर गंगा जी पूजन करने से क्या होता है? गंगा जल पियो, गंगा स्नान करो, फूल चढ़ाओ और आरती करो और दीप दिखाओ, क्या फायदा इसे बताओ, मेरा तो क्या फायदा? ऐसे सुनाने लगे, क्यों बात जो मतलब भी करें बिना मतलब में समय खर्च करो, क्या फायदा हो? ऐसे मान्य शेर नेता थे, तो शेर जी उठा सुन रहा है। मैंने कहा गीता जी में गंगा जी में भावना है कि नहीं लोगों की? भावना है तो पूजन करे तो भावना होगी, भावना बढ़ेगी, या गंगा जी का माध्यम होगा, और गंगा जी ठंड हो पाए नहा लो, इधर जाने भावना क्या होती है? गंगा जी से कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, इस वास्ते गंगा जी का पूजन आप से आप करना पड़ता है, जहाँ भावना पूजी होती है, पुष्प चढ़ाते हैं, दीपक करते हैं, तो भावना है उनकी। इस वास्ते अगर आपको गीता अच्छी है गंगा जी तो अच्छी है, तो पूजा भी करनी चाहिए। तुम्हारा तो खंडन कर दिया इसका, मैंने तो बोल गया बीच में तुम्हारा, अब वे क्या समझे उस बात को, तो पूजा क्या होती है, इतने पर क्या करते हैं, ये पत्थर को क्यों पूजते हैं? हम पत्थर को नहीं पूजते हैं कोई, ये मंदिर में जाकर के पत्थरों की पूजा करते हैं, बिना कल कहीं गए पत्थर पूजने क्या होते हैं, पत्थर आरती कर रही भोग लगाया खाते हैं क्या, वो कुछ नहीं तो पत्थर को पूजते हैं। जोध प्रश्न आया था, मैंने कहा पत्थर को नहीं पूजते, पत्थर कोई नहीं पूजता है, क्या है तो पत्थर ना, पत्थर को पूजते तो अमुक पत्थर से आप पैदा हुआ, अमुक पहाड़ से तुम्हारो निकाला गया, अमुक शिला उठते आपको घड़ा, अमुक ने लाकर यहाँ दिया, आप ऐसे पत्थर महाराज आप कृपा करो, ऐसा हम कहें तो पत्थर का पूजन हुआ, हम पत्थर का पूजन नहीं करते, हम भगवान का पूजन करें, सशंक चक्रम श्री कुंडलम भगवान महाराज आप ऐसे हो, उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाले सबसे अतीत, सबके साथ रहने वाले रक्षा करने वाले हो, ऐसे हम नमस्कार करते हैं, ये पत्थर की पूजा हुई? भगवान की पूजा करते हैं पत्थर की नहीं करते हैं, पत्थर तो तुम्हारे को दिखता है, तुम्हारे भाव नहीं है, भाव में पत्थर की पूजा होती। काशी में कई करते थे, एक कई बातों मैंने सुनी हुई है, सुना दो याद आवे जैसे, काशी जी में परिक्रमा करते हैं, काशी क्षेत्र की परिक्रमा, तो कई साधु थे, कई गृह देव सब तरह के पुरुष थे, क्या अमुक महादेव यहाँ नमस्कार करो, अमुक देवता यहाँ नमस्कार करो, ये अमुक है नमस्कार करो, वो साथ है वो उठता गया कि तुम क्या करते हो, बार बार समझते नहीं, पत्थर के ऊपर सिर रगड़ो, नमस्कार करे ये अमुक देवता, अमुक देवता जो आनंद शांत चालो भजन करो, ये क्या धंधा शुरू करिया है, ये देवता है को। तो पत्थर पूजन क्या होता है, पत्थर के आगे सिर पटको, जोध में प्रश्न आया था जोध में चौमा से, कभी फायदा इन बात को, मैंने कहा देखो पत्थर आगे सिर पटको तो सिर है हड्डी और तो पत्थर है वो पत्थर, तो पत्थर और सिर में मजबूत कौन सा, दोनों को बैठा कर देखो, पत्थर मजबूत है सिर मजबूत है, तो जो मजबूत है वो देवता, कमजोर है वो देवता, वो पूजन वो पुजारी, और पत्थर है जो कई वर्षों में पीढ़ियां बीत के पत्थर हुआ पत्थर है, अगर थारी पीढ़ी में से राम नाम सत बोल गया तो थे छोटा होगा मोटो छोटो है सदा रहे हुए कई पूजा करे तो थासू तो चौक हुई है, पवित्र भी है हड्डी में पवित्रता नहीं है, मुर्दे हो जाओ तुम, लोग स्नान करे और यहाँ स्पर्श करके आनंद अनुभव करते हैं तो मुर्दे से कमती है क्या? नहीं तो दोनों को भेड़ा कर देख लो, प्रत्यक्ष देख लो, तो कमजोर हुए दास है बड़ो वो देवता हुए, तो देवता कैसे मजबूत कौन है बताओ? अरे अमर कौन है बताओ? ज्यादा जीवन के कैसा है? अरे वो विकार नहीं होता उसमें, तुम ना शीत सह सकते ना घाम सह सकते ना वर्षा सह सकते, शीत हो घाम हो चाहे ऐसा ऐसा भी लेता है तो देवता हुआ नहीं, या तुम नहीं सह सकते, तुम कमजोर हुए। सरनाथ जी को पूछा तुम्हारा गुरु कौन जो हमारे से ज्यादा जानता है, कि तुम्हारा चेला कौन जो हमारे से कम जानता है? कम तो हम जानते हैं, हम गुरु मानते ही नहीं, तो तुम मेरे गुरु पर कैसे मिट गया? तुम बेमुख हुए जो मानते नहीं, तो मेरे को मानना नहीं है, तुम्हारा गुरु कौन जो मेरे ज्यादा जानता है मेरे गुरु, चेला जो मेरे से कम जानता है चेला, तो कमजोर हुए जो चेला हुए या बलवान हुए जो मालिक हुए, तो पत्थर पवित्र है शरीर अपवित्र है, शरीर के पीछे पत्थर ठीक है, पूजा में अन्याय क्या है? तो ठीक ही करते हैं। इस तरह किसी दृष्टि से देखो आप, तुम अगर मनुष्य हो तो ये देवता है, तुम मनुष्य हो तो ये देवता है, भगवान शंकर है, बोलो शंकर के आगे तुम निष्ग्रह पड़े संसार प्रलय कर दे ऐसा शंकर, वो शंकर है, तुम मनुष्य हो तो ये शंकर है, तुम अगर हड्डी मांस हो तो ये पत्थर है, कोशिश जिसे देख लो पूज नहीं निकलेगा अंत में, सबसे मजबूत निकले तुम्हारा मालिक है, उम्र देखो तो माल नहीं है। इस वास्ते कहते हैं ये बुत परिस्ता है, हिंदू होते हैं मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते, ठाकुर जी की पूजा करते, तो मूर्ति पूजा मुझे पता वो करते हैं। अब मूर्ति पूजा है ठाकुर जी पूजा है, तो मूर्ति पूजा तो बेकार करते हैं, हम पूजी मतलब हम तो भगवान की पूजा करते हैं, तुम करते हो मूर्ति पूजा, मकान बनाओ अच्छा यह बनाओ या पर ऐसा लगाओ या ऐसा करो या ऐसा करो, आ है मूर्ति की पूजा महाराज, तो मूर्ति पूजा तो करते हो तुम, कहते हो हमारे को, हम तो ठाकुर जी की पूजा करते हैं, शरीर को सजाते हैं क्या बात है, स्त्री संतरी को सजावे पुरुष भी शरीर को सजावे मकान को सजावे, आ मूर्ति पूजा है महाराज, मूर्ति पूजा नहीं मंदिर में, यहाँ तो भगवान की पूजा है।